Radio 1. Middernacht, het begin van woensdag 13 maart. Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Er kan een volgende stap worden gezet in het vormen van een nieuw kabinet, zei informateur Putters na de gesprekken tussen de vier formerende partijen. De leiders van PVV, VVD, NSC en BBB spraken 2 dagen lang op een landgoed in Hilversum. Putters heeft het over goede en intensieve gesprekken. Er zijn volgens hem resultaten geboekt. Donderdag presenteert de informateur zijn verslag. De voormalige stafchef en vertrouweling van de overleden Russische oppositieleider Navalny, Leonid Volkov, is gewond geraakt bij een aanval in Litouwen. Dat zegt een voormalig woordvoerder van Navalny. De aanvaller zou hebben toegeslagen voor het huis van Volkov. Hij spoot traangas in zijn ogen en sloeg hem met een hamer. Volkov raakte gewond aan zijn hoofd en been. Door wie hij is aangevallen is niet bekend. In Denemarken dagen organisaties als Amnesty International en Oxfam de staat daar voor de rechter, omdat Denemarken wapens en militair materieel naar Israël exporteert. Volgens de organisaties begaat Israël met die wapens ernstige misdrijven tegen de mensen in Gaza. De Deense minister van Buitenlandse Zaken zegt dat de regering zich aan de regels houdt, maar wil er verder niets over kwijt. Arsenal is na verlenging en penalties door in de Champions League ten koste van Porto. Na 90 minuten stond het 1-0 voor Arsenal. In de heenwedstrijd 3 weken geleden werd het 1-0 voor Porto. Het is voor het eerst dat Arsenal het tot de kwartfinales van de Champions League schopt in 17 jaar tijd. Barcelona won met 3-1 van Napoli en is ook door naar de kwartfinales. Het weer vannacht verspreid over het land mogelijk lichte regen. De temperatuur daalt tot 1 graad of 9. In de ochtend eerst bewolkt en hier en daar ook nog een beetje regen. In de middag af en toe zon bij maximaal 14 graden. Donderdag kan de temperatuur oplopen tot 1 graad of 18. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Femke van der Laan. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Mijn familie is op haar mooist als er niemand kijkt. Dit schrijft een van mijn gasten van vannacht in het boek dat hier voor me ligt. Ook beschrijft hij daarin het huis waarin ze wonen, dat hij een burcht noemt, een plek waar ze kunnen schuilen. De familie Chabot is het, die zich daar graag verschanst. Maar nu zit het hele gezin naast me. Jolanda, Bart, Sebastiaan, Maurits, Splinter en Storm. Een arts, 4 schrijvers en een meubelontwerper. Met z'n allen hebben ze dit jaar het Boekenweekgeschenk geschreven. Gezinsverpakking heet het. En hier verwoorden alle leden van het gezin, afzonderlijk van elkaar, maar allemaal even teder, hoe zij hun naasten zien. Mijn familie is op haar mooist als er niemand kijkt, schrijft Maurits dus bijvoorbeeld. En ik geloof hem op zijn woord. Maar de kleine glimp die ze met z'n allen tonen, de ophaalbrug van de burg die even naar beneden is gelaten, is al een geschenk op zich. De gezinsleden Chabot zijn geboren in 1954, 1957, 1989, 1992, 1996 en 1997. Welkom. Wacht, oh. Ja. Nou, we zijn zeker. Ja. Stoppen hier. Ja, precies, ja. Jaartal, klopt dat trouwens? Ja. Bart, ik ga met jou beginnen. Oké. Okay. Jij kreeg... Waarom niet? Ja, ergens beginnen. Jij kreeg de vraag van het CPMB. Ja. Of jullie met z'n allen het Boekenweekgeschenk wilden schrijven. Ja. En wat dacht jij? Nou, laten we zeggen, die vraag op zichzelf was wel vaker gesteld. Niet de Boekweek geschreven, maar wel of we een boek wilden doen met het gezin. Door diverse uitgeverijen. En dat waren natuurlijk allemaal heel nobele motieven aan te grondslag. Vanzelfsprekend. Vanzelfsprekend. Maar bij sommigen had ik ook het gevoel dat er toch wel iets bij kwam van commercieel interessant. Dus we hebben dat altijd in groepsgewijs besproken. Het hele gezin besproken. Al dat soort ideeën, ook televisiedingen en zo. En we zijn altijd, doen we niet, want we gaan ons gezin niet exploiteren of vercommercialiseren. De reden waarom we dit wel hebben gedaan was omdat we bij de CWB spraken was van een ideële component, namelijk leesbevordering. Mensen aan de boekhandel krijgen, aan het lezen krijgen. Dus daarom hebben we dit wel gedaan. En jij zei ja of zei iedereen ja? Nou, ik zei tegen Evelien Aandekerk, dus de directeur van CPMB, was in een hotel, ontmoeten we elkaar, waren 1-op-1. Ik zei, nou, ik vind het een hartstikke leuk idee, maar ik moet het met het gezin overleggen, want ik ga er maar voor 1/6 over. Dus ik laat je weten, ik zie ze toevallig vanavond allemaal. Zal je dat zien? Eten. Ja, verdomd, behalve Maus was er niet, maar die was in Amsterdam, ja. Ja. Oh, je bent in Amsterdam, hè? Je bent in Amsterdam. Ja. Hoe dan ook. Toen hebben we ingebeld even en zo. En toen zei ik nog, jongens, de één ding, het is geheim. ik ga je nu een heel groot geheim vertellen, maar we zijn gevraagd of wij dat willen doen. En toen gingen we ons tegen, het was even heel stil. Zo'n stilte vlak voor de storm. En toen brak er een gejuich los. Wat ongeveer, denk ik, een minuut of een elf aanhield. En toen zei een hartstikke leuk doen, want dat jullie doen. Nou weten alle buren het ook. Ja. Toch wel. En de echo horen we nog steeds. Ja, echo nog steeds, ja. Maurits, jij beschrijft die burcht van jullie als volgt. De meeste woningen die potdicht zitten hebben iets te verbergen. Het zijn huizen die onheil verhullen. Wij houden er geen wereldschokkende praktijken op na. We hebben niets te verstoppen behalve onszelf. Ons thuis is een burcht. Het is de plek waar we kunnen schuilen, waar andermans blik ons niet kan raken. Dus iets wat normaal zo gesloten blijft. Ja. En dan dat nu openen. Hoe is dat? Grappig is de vraag. Er was van de week ook iemand die er iets over zei. Die had het al gekregen. En die zei ook iets van, nou, ik heb gelezen over jullie pingpongtafel. Dat is heel grappig. Als je op het moment dat je het schrijft, ben je natuurlijk helemaal niet bewust van dat ook inderdaad een publiek bereikt. Tenminste, ja, die pingpongtafel, het is een burcht, maar het is een overvolle burg. Ja, dus alles wat we mooi vinden, krijgt daar een plekje. Ja, maar ook drie bankstellen in een woonkamer. En 80 stoelen. Meer. We vinden alles. 34 kroonen. Dat is het probleem. We hebben zelfs een kapstok voor een heel theater. Ja, dat is heel gezellig bij ons. Dat is een knus. Maar het is inderdaad ook een plek, een bastion, waar we een soort van, ja, wel de gordijnen dicht doen en de deuren dicht doen. Waar we even zonder alle ruis. Maar tijdens het schrijven had je daar, was je er niet van bewust dat mensen in je huis zouden komen? Op het moment zelf niet. Nee, dus het is heel grappig. Ook als jij nu dit voorleest nu, dat je denkt van, oh ja, dit ligt zo meteen dan een keer heel Nederland. X aantal in de boekhandels. Het is natuurlijk wel een heel, heel bewuste glimp die mensen opvangen. In het verhaal schrijf ik ook dat er op een gegeven moment de buitenwereld op oneigenlijke gronden probeert ons domein, als je het zo wil noemen, te betreden. Dat is met Sinterklaas. Ja, hoe ging dat? Jij was jong. In de gelovige leeftijd? Ja, nog steeds trouwens. En toen werd er aangebeld. En wie staan daar voor de deur? Ja, Sint en twee Pieten. Nou, heb jij van mazzel? Precies, dacht ik ook. Dacht mijn papa ook. Dus die riep me: Mauw, je moet naar beneden komen. En daar stond Sint in de woonkamer. En twee Pieten. De ene Piet stond erbij, dus die gaf een cadeautje. En die andere Piet die had een koffer vast. En die stond er eigenlijk helemaal niet bij. Hij was helemaal niet betrokken bij het tafereel. Die liep een beetje door de kamer, door de voorkamer, toen door de achterkamer. Ik had eerlijk gezegd niet door. Mama, jij had dat door. Je vond het toch een beetje gek. Jij. Een koffer voor een zwarte Piet. Toen zag ik een cameraatje. Ja, een lens. Toen ben ik ervoor gaan staan. Ja. Ik heb gezegd, nu gaan jullie weg. Ja. Sinterklaas is heel erg druk, moet heel veel kinderen bezoeken. Ja. Dus Sinterklaas gaan we lekker door. Ja. Wist je wie het waren? Nee, het bleek achteraf een televisieprogramma te zijn. We hebben echt de advocaat moeten inschakelen om te zorgen dat ze het niet uit zouden zenden. Wat enorm vervelend. Ja, dat is echt heel akelig. Kamerploeg van Peter Jan Rens. En dan krijgt zo'n burcht vanzelf een ophaalbrug die dicht gaat en dicht blijft. Ja. En de bel die het niet doet en zo. Maar terughakend op, als je erover schrijft, ik denk dat het juist heel goed is dat je geen rekening houdt met het feit dat heel veel mensen het gaan lezen. Want je wilt eigenlijk zo eerlijk mogelijk en zo onbeïnvloed mogelijk schrijven. Althans, zo heb ik het ervaren met mijn debuten. Ik ga af en toe gewoon even naam noemen. Want Stormpie. Dit was Storm. Einde. Dat slaapt lekker. Ik heb er ook niet bij stilgestaan dat het in zoveel kamers zou liggen straks. Jullie wel? Nee, ik denk dat het juist een heel goede instelling is. Want dan ga je dus echt oprecht schrijven. En dan ga je niet inhouden omdat je misschien denkt buurman X of buurvrouw Y gaat het lezen. We wisten natuurlijk wel dat het boekenweekgeschenk was, jongens. Hoe was dat voor jou, Splinter? Ben jij met de lezer bezig als je schrijft? Je zegt altijd dat je de boeken schrijft die je wilt schrijven. Dat is wel zo. Je schrijft natuurlijk wat je wil schrijven. Maar je wil en weet dat je gelezen wordt. Dat is waar. Maar ik denk dat je bij je debuut. Kijk, Mama en Storm hebben natuurlijk echt een. Dit is hun debuut in hun boekenweekgeschenk. Dat is ook heel bijzonder. Dan heb je dat denk ik het meest. Dat is ook het fijnste als schrijver. Dat je. Toen ik mijn debuut schreef, Kwette Regen, wist ik eigenlijk helemaal niet dat mensen dat gaan lezen. En dat geeft je de meeste vrijheid. En eigenlijk is dan de kunst daarna, als heel veel mensen het volgens wel gelezen, als je aan je nieuwe boek begint, dat je die schaduw en ook die drukte die daarmee komt en al die ogen die je misschien ergens voelt, dat je die wel weer loslaat. Dus dat je wel toch iets bedenkt of iets uitvindt waardoor je weer eigenlijk alleen bent met jouw fantasie en met je verhaal. En ik heb dat bijvoorbeeld gedaan door het boekenweekgeschenk in bed te schrijven. Dus letterlijk, zoals Maurits schrijft, de gordijnen van het huis zijn dicht. Nou, Storm en ik logeren korte tijd bij onze ouders. Nu al een jaar, want het is een heel lang verhaal. Een boemerangkind ben je. Nou, en zo voelt het ook. Dat is een boemerang weer teruggekomen, zo in gezicht. Ja, de gordijnen dicht gedaan. De kerstverlichting. We hebben allemaal, eigenlijk iedereen bij ons thuis, al mijn broertjes, broers ook dus, hebben allemaal kerstverlichting thuis het hele jaar door. Dus kerstverlichting om je bed heen, gordijnen dicht in bed. Waardoor je dus eigenlijk de wereld echt... Een veilige plek. Nou, ja, als schrijver ben je de hele tijd in de wereld om dingen te zien en te beleven. En dan knip je die navelstreng met de werkelijkheid door. En trek je terug in die fantasiewereld en bouw je daar iets. En dit is natuurlijk heel spannend, want je boetseert iets wat natuurlijk voor een heel groot deel ook echt bestaat. Het is natuurlijk ons gezinsleven. En daarmee misschien, hoop ik, heel veel gezinsleven en gezinslevens. En ja, we hebben inderdaad die deur op een kiertje gezet van dat kasteel, van die burg die soms dicht blijft. En ik hoop ook, en dat denk ik wel, dat we hebben een stoel aan de keukentafel erbij gezet en dat elke lezer daar plaats mag nemen. En dat hij kan zien hoe fijn het en mooi en kleurrijk het is. Ondanks natuurlijk de melancholie of de heim of de pijn die ook in het verhaal zit. Ja, ja, daar komen we zo op. Maar eerst nog even over het boekenweeggeschenk. Want Jolanda, jij was chef boekenweeggeschenk. Ja. Ja. Ja. Nou, dat was natuurlijk chaos in het begin. En iedereen tetterde door elkaar. En het waren hele lange beraadslagingen die we hielden. Dus om daar een beetje lijn in te brengen hadden we bedacht. Dat heb ik niet in mijn eentje bedacht. Hoor, maar met elkaar bedacht van iedereen bekijkt vanuit welke hoek hij of zij het verhaal gaat schrijven. En om ervoor te zorgen dat we niet allemaal over dezelfde vakantie zouden schrijven. Zou dat aan mij gemeld worden waar het over zou gaan. Ik schreef het op. En ik vergeleek het met wat ik had staan. Geen overlappen. Dan konden we verder. Zo. Eigenlijk had iedereen een andere invalshoek of een ander onderwerp. En moest het ze ook bij jou inleveren? Nee. Nou ja, uiteindelijk heeft iedereen het wel bij mij ingeleverd zonder dat ik er verder naar gekeken heb. En toen ik alles had, heb ik met één druk op de knop alles naar iedereen verzonden. Zodat we tegelijkertijd kennis konden nemen van elkaars werk. En hoe was dat moment? Om te voorkomen dat je beïnvloed wordt. Dat was een heel spannend moment. Dat was heel spannend, ja. Storm, jij opent dat document... Ja. Kijk, eigenlijk, het voelde een beetje... Ik breek weer even in, dus weer zorg dat. Ik moet even ingrijpen. Nee, helemaal niet. Het voelde een beetje als Sinterklaasavond. Waarbij je weet dat Sinterklaas... Nou, dan dus de goed bedoelde Sinterklaas. De goed heiligman. De rode lijn van dit verhaal. Ja, dat is de, dus toch Sinterklaas. Sinterklaas bestaat, mensen. Maar dat iedereen aan zijn surprise aan het bouwen is... of zijn laatste gedicht aan het schrijven is. En als je dadelijk allemaal bij de open haard plaatsneemt... en gaat kijken wat de ander voor je heeft gemaakt... Zo voelde het een beetje, die spanning. Het voelde dus ook als voor jou? Ja, op dat moment wel eigenlijk. Nou ja, niet zozeer voor mij, maar het wel van... ik ga een cadeau uitpakken die door de ander is geschreven. En je stuurt het ook voor mij in de middag. Dus iedereen was ook overal. En ja, ik zat in de kapperstoel. Voor mij heb ik wel... jouw mousestuk als eerste gelezen. En dan ga je door elkaars dingen heen. Gewoon denk je, oh, wat een goede observatie. Die had ik ook wel willen hebben. Die had ik ook wel willen hebben. Dat is precies waarom we het zo deden. Beïnvloed worden door een ander. Ja. Dat is en ook niet geremd worden. Want anders denk je, ja, dat heeft hij of zij al geschreven. Dat kan ik dan niet meer doen. Dus nu kon je gewoon onbevangen schrijven. En daarna zijn we gaan schrappen. En we zagen de overlap ook. Dat was heel bijzonder. Ja, schrappen bij elkaar. Ja, dat was leuk. Nou, niet zo lang. Ik zie zo'n twinkeling in je oog van licht sadistisch. Ja, nee. We hadden natuurlijk veel te veel woorden. Ik zal niet noemen wie het ergste was. Maar... Ja, want misschien, want het zijn 28.000 woorden. En voor de lezer die een lezer is, over hebben we het dan? Want Maurits, jij was 1,5 jaar geleden bij mij. Mm-hmm. Je had een boek geschreven van 400 pagina's. Hoeveel woorden zijn dat? Dat waren er, ja, het ligt een beetje aan de opmaak. Dat waren volgens mij ongeveer 90.000. Ja, dus het is het adagium schrijven is schrappen is hier wel gemaximaliseerd bij ons zes. Ja. Gold dat voor jou ook, Sebas? Ja, ik denk dat we met het bonusmateriaal kunnen we nog een heel dik boek uitgeven. Ja, ik heb het gevoel dat al mijn mooie zinnen in bureaulaas liggen van mijn broertje Mouder. Er kan nog een director's cut komen. Ja, dit is de director's cut eigenlijk. Ja, een quick schenk. Storm, jij had, Splinter zei het net al even... nog nooit geschreven? Ja, nou, dat is ook zo. In zoverre dat ik heb ooit in jouw boek roze brieven geschreven. Dat is waar, ja. Hele mooie brief. Ja. En vroeger schreef ik, dat is wel grappig eigenlijk om te vertellen... vroeger, ik zat in een voetbalteam... waarbij ik niet heel goed was in voetballen. Maar het was wel een heel gezellig team. Het gold eigenlijk voor alle spelers. Maar wat ik wel altijd stevast deed... is als wij glorieus ten onder waren gegaan... en dan hebben we het over 8-9-0. Wel heel fanatiek ging als ten onder. Ja, ik stond op het lijn. Ik begin goed ten onder. Ja. Maar dan ging ik daar altijd een wedstrijdverslag van schrijven. En die stuur ik dan naar de ouders en dan mijn mede-teamgenoten. En ik kreeg heel vaak reacties op van ontzettend leuk. Nou, je kan beter schrijven dan voetballen. Ik dacht, nou, daar moet ik aan vasthouden. En eigenlijk door de CPNB heb ik nu de pen opgepakt. Dus dat is, Maar je schrijft ook, je hebt nooit de ambitie gehad. Ook omdat je... Nou ja, er waren geen ongelukkige jeugdtaferelen die met de wereld gedeeld moesten worden. Ja. Is dat... Nou, ze zeggen altijd over goede schrijvers... Dat slechte jeugd is een bron van... Exact. Ja. En als er één nadeel aan mijn jeugd is dat mijn ouders mij geen slechte jeugd hebben gegeven. Dus maar, ik moet me baseren op beperkte inspiratie. Nee, je moet heel erg kwalijk. Ja. Maar hoe zit het dan? Want jouw drie schrijvende oudere broers... die hebben dus wel een slechte jeugd gehad. En bij jou hadden je ouders het eindelijk door. Ik weet ook niet hoe ze dat doen. Ik ga het ze nu vragen. Nee, maar ik geef inderdaad aan in mijn verhaal... dat ik nog geen prangende literaire ambities tot op heden bij mezelf had bespeurd. Maar soms moet je ook ergens toe worden aangezet. En dat is precies wat eigenlijk nu is gebeurd. En dat is natuurlijk op een hele bizarre manier gegaan. Dat is natuurlijk wat ik totaal niet voor ogen had... toen wij 20 jaar geleden jullie uitzwaaiden als jullie naar boekenbal gingen. En jullie zijn in deze papa en mama. Dan bleven wij altijd voor het bal thuis. Want dan was het bij ons ook bal. En dan moesten wij wachten tot jullie van boekenbal terugkwamen. Maar wachten deden we niet geruisloos. Toen had ik natuurlijk totaal niet zien aankomen... dat 20 jaar later dit hier zou liggen. En dat wij hier bij jou aan mogen schuiven. Maar zo is het wel gelopen. Ik zat tijdens het lezen te denken... misschien had Storm ook wel gewoon geen zin in de competitie. Want dan, je beschrijft een vakantiedag. Van je denkt, nou dat is leuk, vakantie, dan hoef je lekker niks. En dan schrijf je aan het einde van de dag... vloog het aantal opgeschreven woorden als handelswaar over tafel. Ja. 1400 woorden, stuk voor stuk, steengoed en in de juiste volgorde. En dan zegt Bart, goed hoor, ik had een iets mindere dag, 300 woorden. En schrijf je, de woordenstrijd werd stevast gewonnen door Splinter. 4000 woorden. Ja, die schrijft echt, die rijgt die woorden aan één. Dat is niet normaal. Ja, maar ik kan me ook voorstellen dat je dacht, ja, weet je, jongens, laat maar. Nou, kijk, er is één moment waarop ik dat het meest denk. En dat is als we in het meest troosteloze dorpje in Zweden terecht zijn beland. En dat heet ze, nou, één van die dorpen is Susdala. Ja, misschien moeten we even vertellen voor de luisteraar die dat niet weet. Jullie gaan elk jaar nog met elkaar op vakantie als gezin en altijd naar Zweden. Exact, exact. In de buurt van Susdala. In een huisje met stapelbedden. In een huisje met stapelbedden. Ja, en af en toe ook trekken we hetzelfde oranje pakje aan. Ja, we zwemmen in het meer. Ja, we hebben inderdaad ook allemaal een pakje aan. In een lingeriewinkel van mama gekocht. Ja. Want ik ga de luisteraar nu gewoon naar het boekenweekgeschenk verwijzen. Ja, misschien is dat lezen mensen. Maar in dat Susdala, daar heb je dus wel een treinstation. En daar zie je alleen maar mensen vertrekken en nooit aankomen. Maar het is dat dorp wat zeer jullie hart heeft gegrepen. En die kunnen jullie bij elk troosteloos pleintje zitten jullie oneindig notities te maken. En te zeggen van, dit is toch schitterend, jongens. En papa zegt bij een uitgebrande auto van, nou, dit is toch een waanzinnige auto geweest. En ik kan hier wel wonen. En dan denk ik, ja, lieve jongens, schrijvers die romantiseren Rob los. Af en toe mag het een tikje minder, maar ik geniet er natuurlijk heel veel van. Maar het is inderdaad, het is gek gelopen soms, inderdaad. Sebas, voel jij wel eens competitie? Nee, eigenlijk helemaal niet. Ik denk dat we wat we wel heel erg hebben meegekregen... en dat zit denk ik een beetje in die woordenstrijd... is dat het leven is maakbaar. Dus je mag doen wat je wil, maar je moet er wel onwaarschijnlijk hard voor werken. Je moet gewoon de eerste zijn die 's ochtends in de straat het licht aan doet... en eigenlijk ook de laatste die het licht uit doet 's nachts. En die woordenstrijd, dat voor mij is dat dus heel erg... Dus als iemand bijvoorbeeld iets moois ziet en dat wil opschrijven... dan denk ik van, ja, ik moet aan het werk zijn. Dat is denk ik de grootste competitie. Dus als het anders schrijft, voel jij je een beetje lui? Nou, ik kan nog wel een beetje zo over het meer uit, een beetje zo staren, zeg maar zeggen. En dan ben ik heel tevreden met één hele mooie zin. Nou, jij iedereen vertellen? Ja, jij buigt altijd heen en weer voor je laptop. Ja, ik ga het heen en weer. Stormweer luisteraars. Ja, ik breek voortdurend in. Ik ga, als ik schrijf, ga ik heen en weer zo. Dat duurt eventjes en dan heb je die ene zin. Ja. En dan ga je dat vervolgens drie rondjes lopen om het Zweedse huisje, blokhuisje. Dan kan mijn dag niet meer stuk. Dan kan je dag niet meer stuk. Het gaat om de kwaliteit. Ja, en dan zeg ik altijd van, nou, één heeft dan 1000 woorden, ander 4000 woorden. En dan denk ik altijd, ik zeg maar even niks. En dan gaan ze bij, hoeveel had jij? Zeg ik 150. En dan zeg ik, 150, maar hele mooie. Hoe is Sebastian, wel een beetje doorwerken, hoor. Jolanda, jij zegt, het gaat niet om de kwantiteit, maar om de kwaliteit. Jouw bijdragen zijn van hoge kwaliteit. Je kijkt nu al van, wat zegt ze nou? Maar ik vind ze heel mooi geschreven en goed geobserveerd. Dank je. En ze zijn door het hele boek heen te lezen... Dus iedereen krijgt een beurt en jij komt tussendoor... met stukjes die je moeder stippen noemt. Mama stippen. Mama stappen, stippen. Waarom deze vorm? Aanvankelijk was het ook één stuk. Maar we hebben heel erg lopen zoeken naar hoe plakken we alle verhalen aan elkaar. Maken we er één geheel van. En toen kwamen we op het idee, omdat mijn stuk makkelijk op te delen was, om daar verschillende mamastippen van te maken. Ja, ik weet niet precies meer hoe het is ontstaan. De het reflecteert ook heel mooi. Oh, jullie gaan het ruggengraat. We zeggen altijd mama de baas. De ruggengraat van ons gezin is. En daarmee zijn de stukken als ruggenwervels door het boek heen gemonteerd. En Jolanda, begint het boek ook en eindigt het ook. En blijft de boel rechtop. En bij, en bij elkaar. En schemert door elk verhaal heen. En vaak knipogen ze ook naar het verhaal dat erna komt op de voorzit. Dus als mama iets zegt over vakantie, hoe fantastisch papa auto rijdt en de kaart kan leggen. Dit is natuurlijk een omdraaing. Dan zien we daarna bijvoorbeeld, kom je met papa's verhaal en zijn blik van het gezin op een vakantie in Frankrijk. En als mama iets over het huis heeft, kom je daarna bijvoorbeeld bij Mau. Dat zijn natuurlijk allemaal. Ik denk dat mama echt. We hebben natuurlijk twee rode draden in het verhaal. En een van de rode draden is mama en haar ook haar blik. Wij zijn allemaal mannen. Behalve jij natuurlijk zelf. Maar ik heb niet meegeschreven. Nee, niet meegeschreven, nee. Maar mama heeft natuurlijk ook een andere blik in het gezin. En een hele bijzondere blik. Want mama is, daar vertelt ze, schrijft ze ook over, is arts. Werkt fulltime. Dus papa houdt ons op van school. En kookt het eten. En wacht ons ook naar school. En deed dan schoonmaken thuis. Wat het wist een succes. Nou, maar, ik vond dat gewoon geweldig gedaan. Maar mama was degene die fulltime werkte. Het geld verdiende. De huizen, de auto. Weet je, dus dat is allemaal. En dat is natuurlijk. Voor ons was dat heel normaal. Maar als wij dan. Wij zaten op Wolterschool. En Wolters is een hele leuke school. Maar ook een beetje een bekakte school. En als wij dan bij vriendjes gingen spelen. Dan was daar vaak de moeder thuis. En dan vroeg je dus van. Maar wat doet u dan overdag? Want u moet toch werken? En zei ze. Nee, ik ben hier. En dan dachten wij. Nee, maar vaders zijn toch juist thuis. En niet moeders. En dat was natuurlijk iets. En dat vind ik wel mooi. Dat je mama's feministische blik. En perspectief. Ook dat ze eerst niet wilde trouwen. En geen kinderen wilde. En in het zwart getrouwd is. Ja, ik vind dat zelf. Ik heb heel veel vriendinnen. Die vinden dat ook heel spannend en gaaf om te lezen. Want daar houden ze zich ook een beetje aan vast. Mijn moeder wil dat nooit horen. Maar ze vinden dat toch. Nee, je schrijft Bart bulldozerde mijn leven binnen. Maar kort daarop volgt inderdaad. Trouwen en kinderen krijgen, dat hoefde van jou dan weer niet. Nee, dat wilde ik eigenlijk nooit. Ik wilde gewoon werken en arts zijn. En een man, ik vond het wel leuk voor zo'n nieuwe erbij. Voor een avondje of zo, of een nachtje, maar niet. Niet voor de heb. Nee, zeker niet mee samenwonen. En kinderen, dat leek me helemaal een ramp. Ook misschien voor een nachtje. Het klinkt heel onaardig, maar het is uiteindelijk het mooiste dat me is overkomen, hoor. Dus je kunt iets bedenken als je 20 bent of 18. Maar dat is natuurlijk niet iets wat je in de loop van je leven hoeft vast te houden. Nee, voorschrijdend inzicht. Ja, precies. En Bart bulldozerde mijn leven in. Ik zei nogal, we kunnen ook leuk vrienden blijven, maar daar had hij geen. Dat vond hij helemaal niks. Oninteressant stadium. Gaan we overslaan. Maar ik vond hem ook zo leuk dat ik. Ja, ik ben dus overstag gegaan. En Bart, jij wilde kinderen, punt. Ja, tuurlijk. Ja, ik bedoel, nog steeds, zeker het uitgangspunt. Ik bedoel, je wil nog steeds kinderen eigenlijk. Ja, ik heb ze ook nog steeds. Ja. Ja. Het leuke van kinderen is, en daar zit wel een overeenkomst met het kunstenaarschap, zou ik maar zeggen. Een klein kind is A, niet verpest door allerlei dingen van grote mensen, de grote mensenwereld. Een kind kijkt onbevangen elke dag naar de wereld. En raakt heel dicht aan de raakvlakken met hoe een kunstenaar naar de wereld kijkt. Of het zou moeten doen. Ja, precies. Nou, de goede doeners. Ja. Je ziet het nooit helemaal voor het eerst, maar toch sta je open voor. Je hebt nog het vermogen tot je verwonderen, je verbazen. En dat is met de kinderen geweldig. Met Smas weet ik heel goed dat we op een gegeven moment in een auto onder Parijs zaten. En ik zat de kaart verkeerd te lezen, Jolanda reed. En ik hoor Sebas achter me zeggen, toen ik naar buiten keek, de lucht is zwembadblauw. Het was je vier. Ja, dat zijn gewoon trek opmerkingen. Ik heb ook gelijk opgeschreven. Maar dat zijn natuurlijk. Ja. Dat doet met die blik van. Ik dacht, kinderen is gewoon een geweldig iets in je leven. Dat is ook zo. Ja. Ja. Nee, je schrijft. Er is. We hebben natuurlijk het boekenweek geschenkt, maar er is ook Ooievaars Blues. Ja. Waarin oude en nieuwe gedichten van jou zijn opgenomen. Ja. En in het gedicht Droom schrijf je ook, later werd er gekookt, gegeten, deed ik de kinderen in bed, las ze voor en boosde zo met succes mijn eigen leven na. Ja. Wat mooi. Dank je. Ja, nou, dat wil ik graag belaten. Ja. Maar nou, je zit bijna in alsof je het je zelf niet kan voorstellen dat je gelukt is, toch? Ja. Kijk nou mijn leven. Zo mooi. Ja, ik kon natuurlijk. Ik had een heel ander leven eigenlijk, aanvankelijk. In een andere jeugd. Heel andere jeugd ook, ja. En een heel ander leven leid ik daardoor ook. Mijn leven stond het teken van rock'n'roll. En de zorg voor kinderen bijvoorbeeld. Dat kinderen te gek vinden is wat anders dan dat je de dagelijkse zorg voor ze hebt natuurlijk. En dat is een serious business. Je kan niet natuurlijk met een glas op, weet je wel, met een wodkaatje op, zorgens, daar gaan we de kinderen doen. Nee, dat is voor niemand goed. Jij kan proberen, maar het loopt meestal niet goed af. Dus je moet wel heel erg omschakelen in je hoofd naar van, oké, ze zijn er nu de verantwoordelijkheden ook. Dus dat is wel even een ander leven. En Maurits schrijft over dat zorgen en dan vooral over het eten. Soms leert een vriend hem met kerst een nieuw gerecht. Dan is hij daar zo enthousiast over dat we de weken erna iedere avond eten. In 14 dagen krijgen we bijvoorbeeld 10 keer pastei met ragout. Daarna hebben we er zo genoeg van dat we het nooit meer eten. Nou, dat heeft heel erg helder uitgangspunt. Ligt aan het ontslag. Ooit de Brian Wilson van de Beach Boys zei hierover: don't fuck with the formula. Ja, als je goede voeding hebt, moet je niet veranderen. Wat een prachtig citaat. Wat is precies de relevantie? Dus iets gevonden. Hebben ze een gerecht wat heel erg lekker is. Wat werkt. Ja, waarom zou je maar de formule is ook dat het niet werkt als je dat elke dag doet. Dat kwam pas later achter. Ja, een dag of 10. Hey Maurits, jij schrijft ook: wanneer je gewend bent steeds door je 3 broers en ouders te worden omringd, ben je daarna altijd een beetje alleen. Van de rij in de supermarkt tot aan het wachten bij een bushalte. Voor wie is opgegroeid in een groot gezin, lijkt het leven daarna stiller. Ja. Is het niet soms ook... je was 1,5 jaar geleden bij mij. Toen hadden we een mooi gesprek over jouw boek, De Kloof, over onwaarschijnlijke vriendschappen. En na afloop zeg jij tegen mij, nu klap ik even uit de school. Nu kunnen we nog ingrijpen. Het gaat over jullie, want hij zegt eigenlijk ook wel lekker dat het een keer niet over mijn familie ging. Nou grijp ik even in. Hoe spannend worden nu. Ja. Het ging over jou en niet over... Los van mijn gezin of de familie waar ik uitkom. Ik heb ook nooit zo, bijvoorbeeld het interview met Trouw, 10 geboden met Arjen Visser. Mm-hmm. Overigens een fantastische interviewer en heel aardig. En ook daarna nog heel leuk contact mee gehad. Maar die probeerde ook steeds naar het persoonlijke. Hè, die 10 geboden is aan een soort van kapstok. En naar aanleiding daarvan probeert hij zo over je persoonlijk leven uit te lichten. Ik heb daar eigenlijk, dat is paradoxaal, ook als je het boek weggeschreven schrijft met elkaar, maar ik heb daar niet zo heel veel mee. Ik hou het graag over mijn werk. En vragen over mezelf, waar ik vandaan kom, die ontwijken over het algemeen. Eigenlijk veel, veel plezieriger bij mijn werk. Stel ook anderen, het boek gaat inderdaad over onwaarschijnlijke vriendschap, gaat niet over mij. Dus stel liever anderen centraal dan dat ik er zelf iets over zeg. Ik dacht dat het was omdat je altijd natuurlijk, je bent een Chabot, wat niet een De Boer is, of een Jansen. Dus je krijgt hem volgens mij best wel vaak te horen. Maar het is niet negatiefs. Ik bedoel, toch ook zo, je bent zelf ook iemand, los van dat je een van de Chabotten bent. Ja, klopt. Maar ik voel me juist heel erg veilig en gesteund. Dat is ook heel erg aan het stuk, denk ik. Dus het is niet iets waar ik me voor weg wil lopen of aan wil onttrekken. Integendeel, het is erna altijd stiller. Je bent erna altijd krijgt een knuffel van je moeder. Ja, gelukkig. Ja. En nu kan dat. De vorige interview kon dat niet. Maar wat ik daarmee bedoel te zeggen met die alinea of met dat stuk, is dat je moet wennen om daarna meer in je eentje te zijn. Dus inderdaad, de rij bij de supermarkt, dat deden we altijd met elkaar. Dus ook een vuilniszak weggooien, daar waren we met z'n 3 of met z'n 4 of op z'n minst met z'n 2. Als je volgens in je eentje moet doen, dan is de buitenwereld ook veel harder. Je moet je eentje daartoe verhouden. En dan word je een soort van, ik werd daar wel een soort onzeker van. Ik wel moet een soort van uitvinden hoe dat moet. Ja, moeten leren, ja. Ja, dus dat was wel... Met het gezin verliet, zeg maar, dat je uit huis gaat. Ging in Antwerpen wonen, studeren. Ja, moest ik wel even uitvogelen, was even zoeken. Moest je inderdaad in je eentje bent in plaats van met elkaar. Is ook een soort schild. Is ook een soort veiligheidszone, een soort barrière. Een cordon sanitair van broers. En dat valt dan weg ineens. Dat vergt een andere souplesse om bijvoorbeeld met de wereld om te gaan. Nee, helemaal niet. Compliment. En hoe is dat voor jullie, Storm en Splinter? Want jullie wonen nu weer thuis. Ja. Nou, dat was niet de bedoeling. Maar zal ik je eerst iets zeggen? Zeg. Storm, ga ik even zeggen. Ik begin nu in mijn... Storm en ik zijn als de kleintjes geweest thuis. Dat zou je aan onze lengte niet afleiden. Maar wij sliepen ook samen op de kamer heel lang. En ik denk, wat we nu eigenlijk als we thuis zien, dat voel je denk ik ook wel in het hele boek. De kinderen schrijven natuurlijk met een soort van... Hij neemt me ook met een soort van zorg over hun ouders. En ik denk dat Storm en ik wonen nu thuis. En dan hoor je soms ook gesprekken die je niet per se als kind wil horen. Omdat je natuurlijk altijd het ideaalbeeld van je ouders die alles weten. Je ouders die eeuwig blijven. Je ouders die jong en sterk. Jong en sterk zijn. Alle kreukjes die je toch soms af en toe mee pakt. Of je ziet dat de huid iets losser wordt. Of de af en toe iets later uit bed komen. Dat probeer je weg te gummen. En laatst had het bijvoorbeeld had mama aan de ontbijttafel, waar mijn mama ook over geschreven heeft, aan de ontbijttafel gesprekken. Toen ging het over. Mama vroeg aan papa, hoe lang denk je dat we eigenlijk nog hebben? En toen zei nou, ze hadden ze over 10 jaar of 15 jaar. Of, en toen zei ze, Storm en ik zeiden, van nou ja, jongens, die blijven eeuwig, niet over hebben. Hou je mond. En hou je mond. En toen zei ze van, ja, maar het is een heel groot verschil. Ja, eet je boterham. En een vitaminepillen nemen, nee. En het is een heel groot verschil, dat zeiden ze. Het is een heel groot verschil of je weet, als ieder mens weet dat hij niet eeuwig op de wereld is. En of je op een gegeven moment voelt dat je natuurlijk langzaam vertrekt. En dat je dat het einde meer is. En dat is natuurlijk als kinderen wil je dat natuurlijk eigenlijk helemaal niet horen of zien of meemaken. Maar het is er wel. En het is ook misschien wel iets moois. Want het hoort ook bij de natuur. Dat die zorg langzaam. Daar schrijf je ook in jouw boek over Storm. Of in jouw boek, in jouw geschenk. Ik heb geen spoiler gegeven hoor. Ik weet of zo ik weet. Maar dat die rol natuurlijk langzaam. En dat zit in mijn stuk ook een beetje. Dat die langzaam een beetje. Dat die schaakstukken veranderen. En dat het natuurlijk een beetje omgedraaid wordt. Dat je iets meer voor je ouders moet zorgen dan zij voor jou zorgen. Dat is overigens niet altijd zo, maar dat voel je natuurlijk wel. En dat is soms ook lastig of pijnlijk of verdrietig om te zien. Storm, nu mag jij even. Ja, ik heb er eigenlijk vrij weinig aan toe te voegen. Nee, maar hoe is dat closer voor jou? Sorry? Nee, dat jullie zo close zijn met z'n allen, hoe is dat? Ja, dat is natuurlijk fantastisch. Maar kijk, tegelijkertijd is het moeilijk te vergelijken. Want als je heel close bent, precies, ben je ook, dan weet je, je hebt het vergelijkingsmateriaal. Je kan ook zeggen van oké, nou die Storm en die Splinter, die hebben het buitenshuis geprobeerd. Die kunnen dat niet eens meer. Ja, dat zou je. Maurits en Sebastian zijn nog ontsnapt, maar die andere twee die. Nou, wij doen er wel alles aan om het huis weer te verlaten hoor. Ik ben heel lang ook buitenhuis gewoond. Ja, ik ben ook even ontsnapt en ik merk dat ik bij elke verhuizing kom ik iets dichterbij wonen weer. Ja. Nee, maar wat Splinter inderdaad zegt, je merkt dat papa en mama iets meer begint te schommelen. En iets meer wankelen met hun evenwicht. En ik denk dat het ook als kind heel mooi is om de rollen te kunnen omdraaien. Dat je iets meer de hand kan reiken. In plaats van dat het de hand vroeger was die jou naar school toe bracht. En die jou de wereld op heeft gezet. Dus het is ergens ook wel heel mooi dat je dat terug kan doen. Dat moest er nog even aangaan. Nou, en wat ik begrijp natuurlijk wel de vraag. Want daar ging het eigenlijk bij Ma ook over. En ja, jullie geven er allemaal gewoon geen. Nou, ik kan er wel antwoord op geven, want ik herken het heus wel. Wel door, hoor. Dus dat Chabot is natuurlijk. Ik weet toen ik voor het eerst in publieke domein ging opereren. En met het eerste programma kwam er zo. En daar heb je natuurlijk de achternaam mee. Die komt mee eigenlijk. Waardoor mensen ook een bepaald beeld meteen van je hebben. Dus je iedereen die bijvoorbeeld of een boek schrijft of iets maakt als kunstwerk of op het toneel komt of iets wat dan ook gaat doen in het publieke domein, die kan zichzelf eigenlijk voor het eerst neerzetten. En dat weet ik wel. Ik kon mijzelf niet voor het eerst neerzetten. Maar de eerste vraag die ik was beelden door Matthijs van Nieuwkerk, zei met meteen van ja, Splinter, ik moet er toch even over beginnen. Je bent de zoon van. En dat is natuurlijk iets waar je ook trots op bent, want ik ben de zoon van mijn vader en mijn moeder. Dat is altijd belangrijk om te zeggen, want het gaat dan altijd over papa of Bart. Maar je bent natuurlijk van allebei de zoon. En je moet je soms dan iets harder vechten om ook te laten zien dat je natuurlijk ook iets los bent van alleen die achternaam. En dat je ook die voornaam, zeg maar, bent. En je eigen identiteit. En dat je heel veel verschillende dingen bent en in een gezin een bepaalde rol hebt. Ik denk, wij zijn 4 broers. Nou, ik denk dat wij een bepaalde verhouding ten opzichte van elkaar hebben. Ja, iedereen heeft natuurlijk draadjes in een gezin van hoe ze met elkaar acteren en opereren. En dat als ik bij vriendinnen ben, ben ik anders. En als ik op de manege ben, bij wijze van spreken, ben ik ook weer anders. Terwijl je wel altijd jezelf bent. Maar in een gezin zitten natuurlijk ook gezinsdynamieken die je er, als je ouder wordt, wel kunt analyseren, maar bijna niet meer kunt veranderen. En dat is ook heel interessant. Want dat is ook ja, we hadden het er gisteren op de redactie over. Ook over jullie vakanties en zo. En de meeste van ons, die moeten er niet aan denken. Ja. Juist met ouders of met kinderen? Met ouders, met hun ouderlijk gezin. Ook juist omdat je dan meteen weer in de rol schiet die je altijd al had. En waar je buitenshuis nou net een beetje aan ontworstelt. Klinkt misschien te negatief, maar. We hebben wel heel leuke vakanties, hoor. Ja. Hoe is dat voor jou, Sebastian? Was die rol wel oké? Okay? Ik denk dat ik het beste antwoord kan geven. Ik bij mijn vriendin Joosje hebben we de laatste tijd veel over kinderen. En of we dat zouden willen en enzovoort. Nou, we willen het allebei heel graag, hoor. Maar, en toen ontsnapte het me dat ik tegen Joosje zei dat ik hoop dat als wij kinderen krijgen, dat ik dan een vader kan zijn die ook maar een beetje in de buurt komt van hoe mijn vader voor mij is geweest. Ik denk dat dat de reden is dat we allemaal nog op vakantie met ze gaan. En over de naam Chabot. Het klopt natuurlijk dat je dan die achternaam meekrijgen. Maar ik heb dat altijd als iets waanzinnigs ervaren. Ik denk dat als papa niet mijn vader was geweest, dan had ik in de boekhandel voor een handtekening in zijn gedichtenbundel gestaan. Dus ik heb dat altijd als iets heel erg moois ervaren. En ik ben ook echt heel erg trots daarop eigenlijk. Ik bedoel dat ook, Bart, hè? Dat bedoelde ik ook, hè? Ja, niet maar het is mooi om even te zeggen. Ja, voor dat Splinter bedoelt dat ook, maar ja. Bart, hoe is dit om te horen? Nou, heel plezierig. Heel plezier. En het heeft voor mij is ook nog een extra context. Omdat ik nog heel veel... Jij noemde net even de redactie. En dat mensen waren die niet moeten denken dat ze met hun ouders op vakantie zouden moeten. Of met hun kinderen op vakantie zouden moeten. Nou, ik had zo'n vader. Ja. In mijn geval, mijn vader zei... ik werd altijd weggestopt. Werd uitgeleend aan... bijvoorbeeld in mijn boek Mijn Vaders Hand werd ik uitgeleend aan... een zogenaamde oom en tante in België. In Beers, waar ik dan weken moest zitten. Die ik helemaal niet kende. Ik heb maar geen oom en tante waren. En er kwam een discussie daar voorafgaand of dan de kinderen... vroegen andere mensen dan, mijn vrienden van mijn ouders of buren... van, hebben de kinderen dan niet mee? Gingen ze naar Engeland op vakantie, in de Cotswolds. En zei mijn vader ook nog echt zeggen... met de kinderen op vakantie is geen vakantie. Laat die alsjeblieft thuis. Dus dat, ik ken de andere kant. Ja. Dus ik waardeer juist het feit dat we met z'n allen wel op vakantie gaan. Enorm. De meisjes gaan ook mee, de drieën. Ja, de aanhang. Ja. Sterker, in dit geval, we hebben dus de boekenweek zo meteen. Dan mogen we dat langs... Is Maurits trouwens. Ja, sorry, ja. Dan mogen we langs 23 boekhandels in 9 dagen. Dat is een groot feest. Dan hebben we dus elkaar veel gezien. En om daarvan bij te komen, gaan we na met z'n zessen een week lang op vakantie. Ja. Serieus. Ja. Ja. Ja. Ja, dus, er is ook gewoon geen gat in te schieten in jullie, hè? Nee hoor, dat is gewoon de waarheid. Dat is de reden. Mensen geloven het niet. Maar wij vinden het echt leuk. Ja, maar snap je dat het voor mensen ongelooflijk is? Ja, maar ik denk dat het... Ja, wel. Dat snap ik wel. Mijn papa als referenter. Maar het woord is natuurlijk... Papa is als kind mishandeld. Nou, dan weet je dus hoe onveilig thuis kan zijn. Dat heeft hij natuurlijk overgeschreven ook prachtig. Hoe gek dat ook klinkt. Maar wij hebben natuurlijk niet anders meegemaakt. Ook al zijn er wel struggles natuurlijk soms. En dingen die je moeilijk vindt. Maar toch is ons gezin... heel hecht, omdat we daar echt veilig zijn en echt onszelf kunnen zijn. En dat ook geweldig vinden. Dus iedereen gaat vrijwillig mee op vakantie. Kijk, vroeger moesten we mee in de auto. Maar nu rijden we zelf met de auto erheen. En misschien dat je dan 2 dagen eerder weggaat dan je ouders er blijven. Maar dat is vooral omdat zij dan de rom hoeven op te ruimen. Ja, en wij zelf niet. Maar dat is gewoon echt waar. Ik weet dat we het soms nog bijna niet kunnen geloven. Maar het is ook zo makkelijk voor ons om het te vertellen. Omdat het echt waar is. Daarom zijn niemand hoeft het ook te geloven. Nee. Als het maar voor ons waar is. Ja. Ja. Ja. Wat maakt het uit? Ja. Ja. Ja. Sebastian, ik wil ook nog even een paar regels van jou voorlezen. Jij schrijft over je moeder. Mm-hmm. Hoe het lijkt alsof ze onzichtbaar gewicht met zich meedraagt. Haar hele wezen loopt tegen de wind in, zie je dat? Terwijl het helemaal niet waait. Mama kon inderdaad buien hebben die niet rijmden met het weer. Binnenkamerbuien noemden we die. Dan gingen we even buiten spelen. Op een dag legde ze aan ons uit dat wij gewoon van haar konden weglopen... maar dat zij in zichzelf opgesloten zat. Zij kon geen pauze van zichzelf nemen. Ja. Oh. Wat zijn binnenkamerbuien? Ja, wat beschrijf je? Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat het met een soort melancholische aanleg te maken heeft. Ik denk dat heel veel mensen het ook wel herkennen... maar niet precies misschien een vinger op kunnen leggen. Maar ik denk dat het leven soms best een beetje een klus kan zijn... En ook als het geen klus is, overigens. Je zei het laatst heel mooi, Splint. Dan moet je in je hoofd soms even een beetje uitregenen, toch? En ik denk dat mama dat heel erg goed kan. In haar hoofd een beetje uitregenen. Ik denk ook dat hoe meer ik dit aanraak... hoe meer ik het kapot maak, zou ik maar zeggen. Dus ik vind het wel mooi om het bij het binnenkamerbuien te noemen... en om het helemaal te ontleden, vind ik moeilijker, denk ik. Maar ik denk dat het een soort melancholische aanleg is. En dat je ook ziet dat het ook een keer allemaal voorbij gaat zijn. Wat eigenlijk in alle verhalen ook terugkomt. Het zijn eigenlijk allemaal stukjes mama, toch, denk ik? Die dat wij zo met vergankelijkheid bezig zijn. Ik denk dat dat iets is waar jij altijd mama heel erg mee bezig bent. Ik denk dat het daarover gaat, eigenlijk. En heb je dat als kind dan ook in de smiezen? Van mijn moeder heeft even tegenwind. Weet je wie het heel erg in de smiezen had? Bril. De hond. Ja. Ik weet nog één keer dat we in Zweden waren met z'n allen. En alle jongens waren heel ver op het meer waren we aan het zwemmen. Met de hond. We waren een tennisband overgooien. De hond ging maar aan het lummelen. Niet dat Bril ooit snel genoeg kon zwemmen om die tennisband. Maar goed. Dus, en dan moet je echt, we waren echt denk ik een meter of... Nou, echt wel 80 op het meer. Dus echt midden van het meer. En ineens begint Bril terug te zwemmen. En wij denken, oh, nou ja, dus nou, wij zwemmen achter Bril aan. En een hele zwemtocht is dat. En loopt terug naar het huisje. En het huis ligt op zo'n 50 meter afstand van het meer. En die gaat zo naast, want mama was naast het huisje blijven zitten lezen met een grote zonnebril op. En Bril gaat zo naast mama zitten tot mama niet meer aan tranen is. En toen ging Bril weer weg. Dus ik denk, dan heb je even een... Ik denk dat je op dat moment misschien op je carnaval zelf, je mist je eigen moeder of het leven gaat even een beetje zwaar of zo. Maar Bril had daar een waanzinnige antenne voor. En soms zo terug om je even te bewaken, toch, mam? Dat is en, en ik denk dat, ja, als kind of je dat herkent... Ja, kinderen willen ook vaak, ik weet niet, een van jullie vier dat heeft... Kinderen willen graag dingen oplossen voor hun ouders. Terwijl ze niet bij machten zijn. Ja, zo zijn ze een beetje gebakken. Je kunt de tijd niet stopzetten, toch? Dus dat kun je niet oplossen. Maar ze hebben heel... Ze hebben ons niet echt nodig om dingen op te lossen, toch? Eigenlijk. Nou, storm is wel handig. Digitale dingen. Ja, digitale dingen. Ja. Papa begrijpt zijn mobiel nog steeds niet helemaal. Ja. Nee, maar... Het is wel iets moois, denk probeer, ik. Sommige toch? Dingen wil proberen te vertragen. Sommige processen proberen te vertragen. Door wijze raad te geven die toch in de wind wordt geslagen. Zoals je dat vroeger als kind ook vaak in de wind sloeg. Zoals dat als papa en ik doen vaak in boodschappen voor het avondeten. En dan, dit is trouwens storm weer, maar dat hoef je eigenlijk niet meer te vertellen. Nee. Dan heeft papa in heel veel dingen zin om avond te eten. En dan ik eigenlijk ook. Dus ik, pap, we gaan broccoli maken en misschien... Kwark. Snikijsjes. Marsijsjes. Toen krijg je een bloemkool. Nee, maar dan maak ik zeg maar keuzes en hou ik papa van de lekkernijen af. IJstaart. Ja, IJstaart. Dit is allemaal splinters. Maar omdat je wilt toch je ouders zo vitaal mogelijk houden. Dus we nemen bijvoorbeeld ook, we laten de hond Bril nog steeds uit. Die is er niet meer. Die is mei vorig jaar overleden. En ook niet elke dag. En zeker niet als het regent. Maar we laten Bril af en toe nog uit. En dat is ook een beetje de bedoeling dat we papa dan, want mama is vaak aan het werk dan, op de tijd dat we Bril willen uitlaten. Om papa nog wat stappen te laten zetten. Want die zit anders alleen maar in zijn schrijverskamer te schrijven. Wat natuurlijk ook logisch is. Hoe is dat voor jullie, Bart en Jolanda, dat ze zo met jullie gezondheid en welbevinden bezig zijn? Dat is voor mij wel een eye-opener. Ik wist het niet dat jullie er zo mee bezig waren. Want wij voelen dat natuurlijk helemaal niet zo. We worden wel ouder, net zoals iedereen. En gelukkig worden we ouder. Maar zo, ik begrijp dat het jullie angst is. Je ziet ons wat ouder worden, maar... Gaat best goed, Pieter. Ja, best goed, ja. Wij maken samen nog een vitale indruk. Ja, we zijn dik in de 60. Ja, dan kun je niet verwachten dat je nog horden lopen doet. Nee, en daar helpt die broccoli dus bij. Ja. Ik zat ook te denken... Bart, jij bent natuurlijk heel vaak heel erg ziek geweest. Is dat het voor je kinderen bijna vanzelfsprekend is... dat je dood kan gaan? Nou, valt wel mee. Want. Nee, je hebt een hersentumor gehad. Ja, en hartproblemen en een vergiftiging. Ja, de laatste inderdaad wel een pittige klus. Je, heel veel kinderen kunnen heel lang denken dat hun ouders niet doodgaan. Ja, dat is waar. Maar weet je, ik bagatelliseer het altijd, die lichamelijke klachten intern in het gezin. Ik vind het ook totaal... Nee, en dat hebben ze helemaal niet door, want zo dom zijn ze. Nou ja, weet je. Ja, nee, is waar. Maar als je er zelf dan niet zo heel veel... kijk, ik vind lichamelijke klachten ook altijd de hinderlijke onderbreking van het pad wat je moet afleggen. Van de reis. Dus ik zie het als een gedwongen pitstop. Weet je wel? En ik hou van pitstop van 2,1 seconden. Even banden verwisselen door. Banden verwisselen en door, weet je wel? Ja. Vroeger moest ik nog tanken bij de Formule 1, maar dat hoeft tegenwoordig ook niet meer. Dus het kan in 2 seconden kan het gewoon. En ik hou niet van hele lange verhalen van allemaal moeilijk. En ik vind ook dat lichaam moet het gewoon doen van mij, weet je wel? Ik heb geen zin, ik heb geen geduld voor mijn lichaam. Hij moet het gewoon doen, daar is hij voor. En geen gezeik verder, weet je wel? Dat is mijn attitude. Ik ga nooit naar een dokter. Ja, maar dat neemt niet weg dat je kinderen heus wel door hadden dat je af en toe heel ziek was. Ja, maar ik ben heel goed dat ik op een gegeven moment lag in het ziekenhuis met mijn hartprobleem. En dat Sebastian zou de volgende dag naar New York vliegen. Waar hij deel van zijn tijd woont. En toen zei Sebastian, zal ik dan blijven mijn vlucht uitstellen? Ben je helemaal gek geworden? Ja, met je hart. Dus ja, kom nou. Dus toen heb ik uitgezwaaid. Toen er is nog een extra rondje over het parkeerterrein van het ziekenhuis. En toen ging hij naar de Schiphol toe de volgende dag. Gereden door zijn moeder. Maar dat vind ik ook de goede benadering, weet je. Ik bedoel, ik hou er helemaal niet van daarin blijven hangen, weet je wel. Maar als je dan nu leest dat Storm die beschrijft hoe hij zijn opa, zijn overleden opa, een plek heeft gegeven, bijna letterlijk. Hij heeft hem in een stoel gezet en daar ziet hij hem nog zitten. Hij heeft hem alleen maar eventjes niet gezien. En hij is jullie ook al een plek aan het geven. Jolanda moet in Zweden bij het vakantiehuis als ze dood is. Jij moet maar gewoon lekker in je schrijfkamer. Wat moet ik? Ja, in je schrijfkamer. En hij heeft al een pen klaargelegd en, ja, en het papier glad gesteken voor je. Ja. Hoe is dat om te lezen? Ik denk de hele tijd, ja, maar die mensen die zijn nog geen 70. Waar hebben ze het over? Ja, ik... De fantasie van hem. Ja, fantasie van hem. Ja, ik vind het ook wel... Ik neem het niet zo serieus, eigenlijk. En het verderop in, verder in de tijd. In de zin van, wel dat je... Ja. Dat je het is wel serieus bedoeld. Nou, dat je zorgen maakt, maar niet... Nou, het is eigenlijk de oplossing die ik voor mezelf heb voorgeschoteld... Ja. Om te gaan met iets wat eindig is. Ja. En wat je net zei, kinderen denken dat ouders voor altijd er zijn. Dat is een gegeven, denken ze. En daar kom je als je ouder wordt achter dat dat geen gegeven is. Dat dat niet volgens natuurwetten is. En ik ben zelf studeren aan TU Delft. Ik moet me dagelijks constant aan de natuurwetten houden. En dan bij uitstek wil ik dan in dit geval niet aan de natuurwetten houden. En dan wil ik eigenlijk degenen die mij dierbaar zijn in leven houden door ze op hun gelukkigste plek neer te zetten. Dus ik heb opa inderdaad in mijn gedachten dan, niet in het echt, maar in mijn gedachten, op zijn wiegstoel teruggezet. En ik heb voor papa en mama inderdaad ook al zo mijn gedachten klaargezet dat als jullie daar in een gespreid bedje belanden, maar pas over 3 eeuwen. Dus dat is een beetje, het is meer mijn manier om met verankerdheid om te gaan. Splinter, jij schrijft: het gebeurt de laatste tijd vaker dat ik ineens iets van mijn ouders in mezelf tegenkom. Als ik iets zeg, denk, een houding aanneem of op een bepaalde manier beweeg, blijkt dat er puzzelstukjes van mijn vader en mijn moeder in mijn lijf zitten. Het stelt me gerust. Zo weet ik dat ze altijd bij me blijven. Ja, ja, ik denk dat iedereen dat wel herkent. Dat als je soms als je iets zegt tegen iemand anders... Of, oh god, ik ben net mijn vader. En, ja, dat je dan in je hoofd denkt... Oh, bij jou is het dan zonder dat, oh god, ja, jij denkt, hé, ik ben vader. Ja, ik ben een vader. Ja, dat je een stukje, dat je opeens je ouders hoort. Of dat je, ik vond het geluid als ik de trap oploop bij mijn ouder, in mijn ouderlijk huis, dat geluid van die traptreders, dan dat hoor ik eigenlijk zoals ik het hoorde als kind toen ik zelf in bed lag en van papa of mama naar boven liep. Dan hoor je, dat is natuurlijk een ander gewicht en een ander lijf wat naar boven kwam. Dus dat klonk op een bepaalde manier. En als je nu zelf oploopt, dan denk je soms, hé, dit is eigenlijk hoe mijn vader vroeger klonk. Maar nu ben je dat natuurlijk zelf voor een deel geworden. En ik vind dat soms heel grappig, ook als je op een bepaalde manier gaat staan of gaat zitten of beweegt, dat je denkt, dit is mijn moeder eigenlijk, oh, dit is een stukje van mijn vader. En ik vind dat iets heel moois, dat je weet, ook al vertrekt iets, er blijft ook altijd iets. Zien jullie dat in elkaar ook, als broers? Zien jullie je ouders terug in je broers? Ik denk het wel. Ik zie ze allemaal onder knikken. Ja, het is radio en mensen... Ze zitten elkaar aan te staren en te knikken. Ik denk het wel. Ik denk dat in bewegingen, in lachjes, in observaties soms ook... dat je dus iets ziet. Dat je, en dat het dan ook interessant is, want je dat voelt als we op vakantie zijn, dan wil het wel eens gebeuren dat je ergens loopt. En ik ben van het digitale, dus als ik iets zie, dan schrijf ik het op mijn mobiel op. Sebas is van het notitieblokje, dus die heeft dan een notitieblokje in zijn borstzakje. En dan wil het wel eens gebeuren dat hij een notitieblokje tevoorschijn haalt. En dat het heel irritant is, want dan denk je, wat heb ik gemist? Hij heeft er wat. Wat heb ik gemist? Maar, en dan ziet hij bijvoorbeeld, en ik weet nog één zin, was heel mooi, ik heb het niet gestolen. Maar de zon zit op het randje van het dak, of zoiets was het. En de zon viel toen net helemaal op een dakrandje. En die kan je dan vervolgens niet meer overnemen, want dan heeft iemand anders al gezien. Maar dat is denk ik wel dat je dus je ziet iets en vanaf daar ga je ook, dat is iets wat je van papa dan hebt geleerd of van mama mee hebt gekregen, dat je het analytische, maar heeft mama natuurlijk wat meer, ook omdat ze dokter is. En vanaf daar begint natuurlijk ook je eigen hoofd en je eigen hersenen, je eigen fantasie, want dan ga je eigenlijk met wat er gebeurt in de werkelijkheid, ga je eigenlijk hand in hand verder lopen in je hoofd. En dan wordt die zin anders. Dus Sebas gaat waarschijnlijk dan naar links, en hoe die de zon ligt op die manier beschreven. En ik zou misschien naar rechts gaan. Maar ik denk dat we allemaal dus wel stukjes van onze ouders in ons hebben. Ik vind bijvoorbeeld de blik van Mau nu, hoe die nu naar mij kijkt, dat met de wenkbrauw een beetje opgetrokken en luisterend van, ik begrijp wat hij zegt. Luisterend, maar klaar om in te breken. Ja, dat is echt een blik van papa. Zoals als ik papa echt bij iemand, bij zijn beste vrienden in gesprek zie, dan is het altijd een hele ontwapenende, open blik die echt wil luisteren naar de woorden die gezegd worden. En dat vind ik dan denk ik, oh hé, dat is een stukje papa. Zonder dat je dat aanzet, hè, dat is er gewoon. Dat kijken van jullie, wat jullie doen, dat hebben jullie heel jong meegekregen, schrijft Sebastian. Want hij schrijft, Ik knikte en keek omhoog. Want wat waren jullie dan aan het doen? Columns zoeken. Ik zag een paar loshangende wolken die elkaar niet leken te willen kennen... en een groepje wolken dat zich haastig uit de voeten maakte. Dat is het. De lucht zit onder de blauwe plekken, legde mijn vader uit. De lucht zit onder de blauwe plekken en van de dader ontbreekt elk spoor. Zo leerde hij ons kijken en we wilden het zo graag zien... dat ene scheurtje in het gangbare. Je nam ze om de beurt mee om een column te zoeken. Ja, ja, het was een column die ik deed dus alweer 14 geleden overigens. Die regels komen ook weer voor in Ooievaars boek. Dat gedicht was eigenlijk een gedicht is dat vanuit Ooievaars Blues. Kijk, dat is bizar. Kijk, de enige die ik de lucht kan zien als zijn dat hij onder de blauwe plekken zit, is een kind wat natuurlijk gewend is om klappen te krijgen. Want een normaal mens is aangestekend. Is niet bezig met blauwe plekken? Nee, die ziet de lucht nooit als blauwe plekken, onder bont en blauw geslagen. Dus het is een heel onschuldig gedichtje op eerste gezicht. Maar als je erin meegaat, zou ik maar zeggen, in de gedachte... is eigenlijk kijk je naar een afgrijzelijke beerput, eigenlijk. Maar goed, ik nam de kinderen mee van die column, omdat ik dat had van Martin Bril geleerd. Martin Bril vond ook dat die column moest doen. Ik had die namelijk nee gezegd, in de Haagse Courant. En ik had van Martin geleerd, met Ronald Gippert samen, op tournee jarenlang. En dan zei Martin, we waren vaak in een hotel, zei Martin, loop je mee, Bart, ik moet mijn column halen. Mijn column opzoeken. Dus ik zeg, maar hoe bedoel je opzoeken? Nou, die ligt gewoon in de stad. Kan je gewoon de straat in, kan je hem hebben. Dus een heel nuchtere benadering. En we gingen dus ook mee, of ik ging ook mee, maar Ronald ook. En dan liep er, zei Martin wel eens voor de gein van, ik loop nu een straat in. Het was echt een volkomen anonieme straat, hè. Niets bijzonders aan. Zoals een dorpje in Zweden. Ja, inderdaad. Hè. Ja, echt zo'n straat. We noemen in Zutphen, waar hebben die echt een... Nou, echt... Zutphen, hele mooie stad overigens. Ja, heel leuk. Daar wonen ook langs. Oh, heerlijk Zutphen. Maar die ene straat is niet. Het was een volkomen nondescripte straat. En we liepen met z'n drieën doorheen. En er was een van straat. En heb je het gezien, jongens? Er is hier niks gewoon, Martin. Ik heb een column. Ja, dat geloof ik niet. Nou, moet je morgen het Volkskrant lezen. En verdomd had hij een bril op de column. Op een gegeven moment had ik het in de gaten. Hoe dat, althans, deels in de gaten hoe dat werkte. Toen waren we in Roermond. Ook een geweldig. Prachtig. Ja. Prachtig. Gaan we heen? Daar gaan we heen ook. Ja. Het was bij de rivier de Roer. En waren we weer met z'n drieën daar om een uur of drie. En Martin moest voor vieren de column in leven. Maar had nog niks. Er stonden een paar gevels te koekeloeren. Daar was echt niets aan te zien. En wij staan bij het water, de Roer. En we zien door het water, dat is een brede rivier in Roermond, zien we een open blauwe paraplu aankomen drijven. Weet je, dus zo eentje die voor tegen de regen, maar in het water was blond en die dreef als een bootje daarover. We zeiden, Martin, we hebben je column gevonden. Het kwam niet kijken. Ja, vond het inderdaad wel, ja. Maar ja, kijk, er was natuurlijk maar één grote columnist, dat waren niet wij. Nee. Dus de volgende dag stond die paraplu er wel in, maar niet dat wij hem hadden gezien. Maar zo wil ik wel kijken naar mensen, naar decors, naar stemmingswisselingen, seizoenswisselingen, weet je wel. En probeer de kinderen dat bij te brengen, want het verrijkt je leven eigenlijk. Kijken. En luisteren naar mensen. Ik bedoel, kijk, wat je zelf weet, weet je al. Maar het is juist de buitenwereld, waarin je nieuwe indrukken opdoet, nieuwe observaties, dat is wat ik ontzettend verrijkend vind. Daarom pleit ik ook in literatuur heel erg voor niet voor navelstaren, maar voor op avontuur gaan. Ja, doe de voordeur namens die achter je. Jolanda, jij hebt op een bepaalde manier ook leren schrijven. Want jij legde lege absentiebriefjes neer met een handtekening, en dan mochten ze zelf een, zal ik het smoes noemen, verzinnen? Nee, geen smoes, maar... Ik vond het wel een eigen verantwoordelijkheid of ze wel of niet aanwezig waren of wel of niet hun huiswerk hadden gedaan of niet wilden gimmen of konden gimmen of wat ook. En ik was het zo gedoe 's morgens. Die briefjes, dus een stapel briefjes en moest er eentje pakken als ze te laat waren of alsof het, het niet ging. Ja, dan moet je het allemaal gaan invullen en ondertekenen. En dat vond ik zo gedoe. Op een gegeven moment zei ik van nou, vul maar in wat er aan de hand is, dan onderteken ik het wel. En op een gegeven moment dacht ik van nou, ik leg ze ondertekend neer, dan hoeven zij het alleen allemaal in te vullen. Het was wel een ander handschrift, maar... En opstellen, dat heb jij ons ook gedaan. Ja, ik heb jullie. Ja, als ze ruzie hadden, dan moesten ze naar een kamer om even op te schrijven wat er nou aan de hand was. En dan kwamen er allemaal brieven, of kwamen ze terug met een brief. Hij is stom en het is zijn schuld. En nou ja. Hij deed dit. Hij begon. Ja. Ja. Altijd... Maurits? Ja, ik zie het nog. Ja, altijd ander. Dus dan stuurde ik ze terug van nou, kijk maar even wat jouw aandeel hierin is en hoe kan je het veranderen. En zo hebben ze allemaal leren. Nou ja, ik wil niet zeggen dat ze daardoor hebben leren schrijven. Dat chabotgen om te schrijven, dat hebben ze allemaal. Dus, maar het heeft wel wat oefenmateriaal opgeleverd. We zijn heel bang om te trouwen, want mama heeft al die brieven bewaard. Gaan ze allemaal voorlezen? Ze voorlezen, ben ik bang. Ik ben niet van het speechen, dus dat geeft niet. Maar jullie waren wel al heel jong bezig om die kinderen aan het lezen te krijgen, aan de boeken. Want ze kregen ieder een boekenkast voor hun Even Jolanda, hun geboorte. Ja. Ja, Jolanda schrijft ook... Kijk, meneertje, hoor ik Bart fluisteren. Dit is een boekenkast. Hier staan allemaal boeken in. Papa heeft ook een boek geschreven. Dat is natuurlijk het beste boek. Ja. Femke, ik ben blij dat je even voorleest. Het beste boek, mensen. Ja, dus ja. Ik had een commode getimmerd. Hè. We hadden een bedje op de kop getikt. En dat was voor Sebastiaan toen hij werd geboren. En een boekenkast, dat vond ik eigenlijk heel logisch. Dus daar kwamen al zijn eerste boekjes in. En toen de volgende kwam... Zelfde bedje, zelfde commode, maar een eigen boekenkast. En bij elke verjaardag en elke Sinterklaas en kerst kregen ze allemaal een boek. Ja, ook heel veel boeken Storm van papa. Ja. En, grote bij, elke, herdruk. Jong, er is weer een nieuwe druk. Die gaat jouw boekenkast in. Dat is wel leuk. Je kunt, we moeten natuurlijk het boeken lezen promoten. Maar dit is een manier om kinderen enthousiast te maken voor lezen. Ja, vind je het belangrijk? Lezen? Ik denk wel dat het je leven kan verrijken, ja. Ja. Is dit voor jou dat de reden dat je hieraan hebt meegewerkt? Want jij hebt ook nog nooit geschreven. Recepten. Ja, nee, ik heb wel eens wat geschreven. Als Bart die column met AD als hij ziek was. Dan moest jij hem gaan zoeken. En dan schreef ik hem stiekem. Niemand die het ooit gemerkt heeft. En we hebben samen een column gehad in de Linda... over seksspeeltjes die we testen. Dat was heel leuk om te doen. Hoogtepunt voor de kinderen ook natuurlijk, ja, op schoolplein. al die Linda's staan mensen in de boekenkast. Ja, ik wil zeggen. Dat is heel leuk, hè? Bart deed de speeltjes testen en dan een column over schrijven. En niemand geloofde dat we dat ook echt deden, maar het was echt zo. Vooral jullie kinderen geloofden niet dat jullie het echt deden. Nou, die wisten het wel, ja. Want dan hoorde je weer, jammer dat bedoel uit de naam gaan. Daar hebben we nooit stiekem over gedaan. Dus het bleef vanzelf al weg. Pakketjes van de Linda bleven maar komen. Ja. Ja, dat jullie op een gegeven moment niet meer wisten waar je moest opstapen. Zoals in de gang. Toen was de Womanizer nog niet. Dus, nee. Weet dat niet? Ja. Satisfier. Ik weet niet waarom dit nou opeens zo erg aan het ontsporen is. Ja, nou, omdat... Het is een onderwerp waar we al de hele tijd op wachten. Ja, omdat we de leeflust willen bevorderen. Omdat we geen konijn mochten, maar zij mochten wel een roze rabbit. Is het iets waar jullie dankbaar voor zijn? Dat ze jullie zo vroeg aan het lezen hebben geholpen? Ja, dat is toch geweldig. Dat is toch dat de fantasie mag bestaan. Als kind geloof je in de fantasie. En in de grote mensenwereld wordt die eigenlijk best wel snel... eigenlijk op de middelbare school al afgeschaft. En papa liet in zijn schrijfskamer zien... dat je dus eigenlijk de hele dag in die fantasiewereld mag zijn. Die fantasiewereld naar de werkelijkheid mag halen. En dat dus alles... mooier of interessanter of bijzonder kan worden. En dat je ook, net vroeg u aan mijn moeder... is het belangrijk en verrijk het je leven? Ja, je wordt er empathisch van. Hè? Je kunt in iemands anders leven stappen. Je kunt uit je eigen lichaam gaan en in een andere wereld stappen. Je kunt zelfs op plekken komen die eigenlijk helemaal niet bestaan. Ja, dat is toch... we hebben vaak gezegd met z'n allen heel erg fan van Harry Potter, de films. Maar eigenlijk kunnen we toveren. En dat doen we met taal. Door gewoon letterlijk woorden die we allemaal kennen... worden op papier gezet in zo'n volgorde dat er iets ontstaat. Ja, dat is toch. Daar kan zelfs Hans Klok nog een puntje aan zetten. Ja. Dank jullie wel, allemaal. Oh, ja. Oh, we hebben gewoon net op dreef te komen. Ja. Het Boekenweekgeschenk Gezinsverpakking, geschreven door mijn gasten van vannacht, de familie Chabot, is vanaf zaterdag, als de Boekenweek begint, het cadeau dat u krijgt van uw boekhandelaar bij aanschaf van een boek. Dit was Nooit meer slapen voor vannacht. Deze en alle andere afleveringen van Nooit meer slapen zijn ook te beluisteren als podcast. Zoek ons eens op in een willekeurige podcast-app en abonneer. Hierna kunnen we luisteren naar Misha en morgen is Nooit meer slapen er weer. En dan is Joy Wilkins mijn gast. Zij is op dit moment te zien in de voorstelling Lady and Lord Macbeth, een moderne bewerking van Shakespeare's bekende tragedie. Nog een mooie nacht. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. NPO Radio 1.